السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hocam. İnşallah iyisinizdir. Sorum vardı. Sorum bir hadisle ilgili. Parmaklarınızı yalayın diye bir hadis var. Hangi Müslim'de mi, Bukhari'de mi onu unuttum. Bu israfla mı ilgili hocam? Yani ellerimizde, parmaklarımızda bazen yemek bulaşı oluyor. Ellerinizi, parmaklarınızı yalayın diye. Bunu açıklayabilir misiniz bana? Barakallahu fik ve de gruba, Telegram grubuna yaymak üzere inşallah izninizle. Barakallahu fik hocam. Cezakallah hayır.